pokud sneš usitný sad, neznáš daný sam sám, njen jeda pored mene sad spava mi na grudima. Želiš da budem tvoj, suza u oku sjaj. Idi kad te molim, nisam čovjek ja, koga si zamišljala. Kad srce plati stari dug, kad laste odlete na jug, ja mogu s vremena na vrijeme da ti budem samo drug. Kad srce plati stari dug i kada shvatiš da sam njen, ti ljubav pocepa i znaj da sve je tren. Srce plati stari dug, kad laste odlete na jug, ja mogu s vremena na vrijeme da ti budem samo drug. Kad srce plati stari dug i kada shvatiš da sam njen, ti ljubav pocepa i znaj da sve je tren. Vremena na vrijeme da ti budem drug.